بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب قول الله: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. وی حلال کړه شوه د تاسو له دروجو په غشپو کې نږدې کړ او جما کول له خپل بیبیانو سره. هن لباس لکم وانتم لباس لهن، تاسو پردي دا زنانه پردي دي تاسو د پاره او تاسو پردي یې د دوی د پاره. علم الله انکم کنتم تختارون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم. الله لفتوا چې نقصان کې اچولی و تاسو خپل ځانونه، نو الله در باندې مهرباني وکړه او معافي درله وکړه. الآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، او تاسو دې زکات کوئ دې بیبیانو سره د رمضان په شپو کې. برابر خبره ده که تاسو خوب کړی که نه موی کړی. وابتغوا ما كتب الله لكم، او لټوي تاسو هغه چې الله تاسو لیکلې نیک اولاد نیت کوي، یا ليله القدر چې الله تاسو له مقرر کړې نو چې هغه تاسو نه فوت نشي، دا غي نه غافل نشي. یا لټوي هغه چې الله تاسو له داغي اجازه تر کړې ده، تاسو له مقرر کړې ده. من موضع الحرف كرات للكوي فممنوع زيكي اتيان مكوي. وبه قال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر. ابتداء كده نبي كريم صلى الله عليه وسلم أصحابه صحابتي فلت بيوكسر جداره نو چې دله به روژه ماتې راوړی شو، نو کلی به د شوه مخکې د روژه ماتې نه لم یأکل لیلة هو ولا یومه حتی یمسیا، نو دله دا بیا جایز او حلال نو چې دی دې دغه شپه او دا را روانه ورځ بیا خوراک وکړي تر دې چې دی ماښام کړي. چې یو کس به روژه ماتوله ماښام به ورله روژه ماتې راوړی شو، نو دله روژه ماتول جایز و، خو کدی به اوده شو نو بیا دل خوراک کول دارنگی بی بی سر نزدیکت کول جایز نو تربل ما خام پوری. وإن قیس ابن صرمت الانصاری کان صائما، دا صحابی رو جدارو فلما حضر الافتار اتم رأته، هر کل چی دور جماعتی وخشو نو دے فلی خزل راغی فقال: اعینك طعام؟ قالت: لا. غیل اوی سر رو جماعتی و طعام تا سرشتا غیوی نشتا، ولكن انطلق واطلب لك. اغیب ازم گاونڈیانو کرتال سبورم. وکان یومهو یعمل، او طول رزد فخفل باغونو کی فخفل فسلونو کی کار کرو ستڑو. فغلبتو عینوهو، نو بی بی لالا چی دلت خوراک طلبو کی او دلت رو جماعتو گوری، نو پدبان دی خوب غلبو کسترگی پی پتش استرگی ورغی. فجاعت امرأتو فرما رأتو قالت، نو خضر تراغا نو اغیب چی اوکتو دینوی وی خیبت لک، افسوس دی بتابانی. خیبت لک معنا دادا چې حرمان دی تا لرا، تازه خوراک پس لیگلی ومرو جماعت لما رو جماعت را رو تو دی شوی، نو اس خطال جایز ندی تو لشپم خوراک نشی کولی، سبا رز بدیم رو جی سبا ما خام پوری. فلما انتصف النهار غشی علیه، هر کل چی دابل رز نیمی لور سید غرمشو، نو پدبان دی بی خودی راغا بیوششو. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، نزلت تكليف ومشقه النبي كريم صلى الله عليه وسلم ذكر شو، فنزلت هذه الايه، نزل ايات را نازل شو، ما مخكينه حكم منسوخ شو. وحل لكم ليله الصيام الرفث الى نسائكم، ففرحوا بها فرحا شديدا، صواب قليل الخشال فل. ونزلت او دا آیات نازل شو کلو واشربو حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر فراک اسکاک کوئی ترویج اخکار شیتا سلاغ سپین تار ترویج اخکار شیتا سلاغ سپین مزید آغا طور مزینا من الفجر یعنی سبانا تشبیه تیار ختم شی و سبا شی صبح صادق شی و تراغ پوری تاسو لخوراک جائز دے که خوب مکڑی کنا باب قول الله وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل فيه البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه باب كم دبر رضي الله عنه حديث ذاكم في مخي ذكر شو وبه قال حدثنا حجاج بن منهار قال حدثنا هشيم قال اخبرنا حسين بن عبد الرحمن عن الشعبي عن علي بن حاتم رضي الله عنه قال لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر علي بن حاتم رضي الله عنه ذكر ذا ايات نازل هو عمدت الى عقال اسود والى عقال ابيض فيما قصت اراده كيوتور پڑیلا اس پن پڑیلا دان سر میودور اسی دا واغستی فجعلهما تحت وسادتي بالخ لاندمی کی خودی فجعلت انظر في الليل فلا يستبين لي فيما دش في دي لكتل خدا ما لو واضح نخاريني فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له صار النبي عليه السلام لراغ ما ور لدا ذکر کل کہ آیات نازل شوه ما یو دو پڑی اومدی پیدا کړی د بالخ لاندې می خود خودش په مال سمخ کاری نه فقال ان النبي عليه السلام دی صحابی له انما ذلك سواد الليل وبياض النهار دی آیات کی د تور او د سپین مزی نه مراد حقیقتا پڑی نه دی بلکې د شپیا تورواله او د ورځې رڼا کنه مراد نه وبه قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال حدثنا ابن ابي حازم عن ابيه عن سهل بن سعد حاو حدثني سعيد بن ابي مريم قال حدثنا ابو غسان محمد بن مطرف قال حدثني ابو حازم عن سهل بن سعد قال انزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود ولم ينزل من الفجر اول كده ايات نازل خدا لفظ من الفجر يعني لسبانا دا ورسلنو نازل فكان رجال اذا اراد وصوم ربط احدهم في رجله الخيط الابيض والخيط الاسود نوازي كسان وازي صحابه اكرام تسار به دروجي اراده و ذخفي سربي ذخفو سربي دو مزيو تړل يو بتور يو سپين اغيله به قتل نو ترکمه چې بورلا دا سپين مزه نه ختاري دو نو دغه کشپدا چې سپين مزه به ورل ختاره شو نو بیا به د خوراک ساک بنو ولا يزال ياكل حتى يتبين لهما رؤيتهما او دغه هميشه چې خوراک ستاک وی کولو لا بیرو جکول نه تر دې چې د دې دواړو لیدل بول سرګن شل چې تور او سپین دی پیجندل فانزل الله بعد من الفجر رست بیا دا الله من الفجر لفظ برا نازل کو فعلموا انما يعني الليل والنهار بیا دې کو هجل پتور لو لګیدل چې حقيقي تور او سپین مزینی مراد بلکې مراد تی نرز او شپدا ہدایات پشانی نزول کتاب متعدد واقعات او اسباب راغلی دي تاسو له کتاب التفسیر کې تیر شوم چې یو آیات د فار راغلی د نزول لپاره متعدد اسباب کې دي شي باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعكم من سحوركم اذان بلال ندمو نکای تاسو له پښمنۍ تاسو نو بلال رضی الله عنه اذان ذکر په پښمنۍ له اذان کولو نفسي دا روایت ذکر شوه وبه قال حدثنا عبيد بن اسماعيل عن ابي اسامه عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما والقاسم بن محمد عن عائشه رضي الله عنها ان بلالا كان يؤذن بليل بلال رضي الله عنه بدش في بانوي بشمنيكي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم نبي الاسلام يتاسو خراس قال كوي ترديش ابن ام مكتوم وزانو في فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر ذكر أذان نكي ترديك سبار أخي دي سبعي صادق ديب براناستو تراغي بأذان نقول أبويلش بالولي أصبحت أسار شويد نبانك بشوروكو ومخي دا رواية تفصيلي ذكر شوي بلال رضي الله عنه بدا أذان صدقا ركولو أو أصدا أذان اشتكنا قال القاسم وقاسم بن محمد في الروايه كي ولم يكن بين اذانهما الا ان يرقى ذا وينزل ذا ريدوالو د اذان په منځ کې ډېره فاصله نه و مګر دا یو ببر او خطو د اذان د فاره او د بل برا کوشو د دې مطلب او مقصد دا دی چې د ريدوالو د اذان په وخت کې اوګه مده نه وه بلکې مختصر وقتو او دا مطلب نه چې چتله به یو خطو بل بره کو شوو بیا خو د ازانونو سفاده نه شد دوه ازانونه ولی کېږي چې یو بچت ته ازانې وکوو را کوشو بل سمدستی و خطو دوی مزان کوي مطلب دا چې دی دواړو د بانک په منځ کې ډېره زمانه نه وه او یا مطلب دا دی چې د دې بلال رضی الله عنه د نزول او د ابن ام مکتوم د سعود د بره خطو په منځ کې ډېره فاصله نه وه بلال رضی الله عنه به اذان وکړو بیا به دعا د پاره ناستو ناست به خو وخت چې به تېر شو نو چې د سهار وخت کېدو به نو عبد الله ابن ام مسعود رضی الله عنه وبره وختو بلال رضی الله عنه بخته ترا کو شو د نزول او د سعود په وخت کې به مده کما وا او باقی د دوړو اذانونو په وخت کې په من کې هم مده وګدوا باب تعجيل السحور باب دې په بیان دی کې چې تلوار سره پښمنه کول او په واځي نسخو کې راغلي دي چې باب تأخير السحور پښمنه په اخیری وخت کې کول نه وخت کول صحیح خبره دا ده اقرب قول دا ده چې باب تأخير السحور نه وخت پښمنه کول په اخیری وخت کې پښمنه لیټ کول دغه کوم حدیث ذکر کیږي دا غي سره مناسبت او مراشي صحابي عيسى رضی الله عنه امام په تلوار باندې پښمنه کولو په تلوار پښمنه هغه سو کوي چې غله پدې چې ټیم رانه تیریږي او سار کیږي او به قال حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم عن ابيه عن ابي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنهما قال كنت اتسحر في اهلي ما بقول كور کې پښمنه وکړو ثم يكون سرعتي ان ادرك السحور مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيا به او تلوار زما دا چې د پښمنۍ را لاندې کوم د نبی عليه السلام سره هغه چې د پښمنۍ کوم مسکول ورمای چې د موز ور سره را لاندې کوم یا دلته به پښمنۍ کړو ما به چې راشم لکه پښمنۍ د نبی عليه السلام سره وکم او بعض روایت کې بعض نسخو کې ان ادرک السحور په ځای باندې راغلی ان ادرک السجود ان ادرک السجود دا چې د نبی علیہ السلام سره د سار مزرا لاندې کوم او دا صحیح نسخه ده چې په هغه کې د سحور په ځای باندې سجود راغلی نو کوم وخت په کتاب المواقیت کې حدیث ذکر شوی په هغه کې دا دی ان ادرک الفجر تلوار به کول دا چې د نبی علیہ السلام سره د سار مزرا لاندې کوم باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر ده پیشمنی او د سار په موس کې څومره فاصله په خار ده نو حدیث به ذکر کی د نبی علیہ السلام د اذان او د پیشمنی په وخت کې دومره فاصله او دومره وخت لکه 50 آیات چې سوکلولي مطلب دا چې موس به په اول وخت کې کونو او به قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس عن زيد بن ثابت قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة زيد بن ثابت رضي الله عنه يقول من نبي الإسلام سر بيشمني كلا ونبي نبي الإسلام مزل ودريد له وتسار مزل كله قلت كم كان بين الأذان والسحور وما ورنبيل أنس رضي الله عنه يقول الأذان أو بيشمني في وقت كسمر مدوى قال قد 50 آية په اندازې د 500 آیاتونو باب برکت السحور من غیر ایجاب ریبات کدا وی چې پښمنه کول مبارک عمل نه خدا پښمنه سو واجب او لازم نه نه که چې پښمنه ونه کو دغه شان روزونه ونه روزه صحیح ده او پښمنه مبارک عمل نه لئن النبی صلی الله علیه وسلم واصحابه واسلو ولم یذکر السحور ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا مرګرو وثال کړه ده فرله پسې پیدر پیروجی نیولینی او پاره کې را ذکر نه دراغله چې دوی په پښمنه کولو دعا درې ورځې بعد سیوار اوجی نیولی دي په یوځه کې دی له وثال ویل کې دي چې وثال پښمنه پکې ني په پښمنه کې واجب وي نو بیا څنګه دوی بغیر د پښمنه نه وثال کولو وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم واصل نبي عليه الصلاة والسلام وصال كل فيدر في روجيني وي فواصل الناس نخلقهم وصال شروع كدو فشق عليهم لا خبر دي لقران شوى مشقت فراغ لهم فنهاهم من نبي عليه الصلاة والسلام دي من نفعلهم فذلك أهل علم اختلاف دي سلا نهي التحريم وغل تنزيه اي خبر راج نهي دي تحريم وا فذي وجن جمهور علماء امام ابو حنیفه امام مالک او امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یو جماعت د فقها او داوی چې وصال دا مکروه دی ځکه نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ته امت منا کړو قالوا فإنك تواصل صحابه کرام نبی اسلام له ویلو تاسو خو وصال کوي کنه مول منا کوي قال لست كهيئتكم نبی اسلام دې تاسو په شاعت خونیم اني اظل اطعم واسقى یقینا مال خوراک او سکا کرا کولی شي مطلب دا چې الله رب العالمین مال خوراک او سکا کرا کوي یا په ظاهر باندې حمل له جنتی خوراک تاک الله ورکول یا دا چې الله رب العالمین مال قوت او طاقت را کړی دی فبه قال حدثنا آدم بن ابي اياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور يا في السحور بركة تاسو پیشمنه کوي په پیشمنی کې برکت ته باب اذا نوى بالنهار صوما باب د بیان دی کی چې درځي څوک د ورځې نیت وکي اراده درځي وکي روزي د فارنيت کول دا خو په اتفاق د اهل علم سره لازم او ضروري دي ځکه د نیت نه بغیر روزه نه صحیح کیږي انما الاعمال بالنيات اعمال دار مدار دا غي ثواب او بدله ملاويږي دا په نیت باندې او بل دا چې دا روزه یو عبادت محض ده نو په دې کې نیت لازم او ضروري ده لکه موږ کې څنګه لازم او ضروري ده زړه اراده له نیت ویلې شي دا نه چې په خلوی به الفاظي لکه بعض خلکو د ځانه الفاظ جوړ کړي د فرض روزي لپاره د کوم وخت نه نیت پکار ده بریک د اهل علم اختلاف نه جمهور علما اکثر اهل علم وای اذا فرض روزي د فار د شپې نه نیت ضروری ده د طلوع الفجر نه مخکې مخکې به روزي نیت کې ځکه امام نسائی رحمت الله علیه سنن کې روایت ذکر کړی چې لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل دا چا روزه لکی چې د شپې نه نیت نه کړی د روزي دې حدیث طرفا وقف کړه اهل علم اختلاف ده راجح قول دا دي د اکثر اهل علم رایه ده چې دا موقوف ده په ام المؤمنین حفصه رضی الله عنها باندې او امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی د دې لپاره د فرض روزي لپاره د شپې نه نیت ضروری نه ده امام ابو حنیفه وی که صرف د دوو روزو لپاره نیت د شپې نه ضروری دوه قسمه روزي دي چې د هغه لپاره د شپې نه نیت لازم او ضروری دي یو قضا روزه ځان روزه قضا شوی دا او قضا راګرځي د شپې نه بلې نیت کوي د سار نه مخکې مخکې او دویم نظر معین نظر غیر معین نظر منل چې د روزه نیتم خپلانې کار مې لاو کو نیو روزه به نیتم نو دغه روزه چې ده کله نیتی د شپې نه ورل نیت کړي د سار نه مخکې مخکې تدې دوه قسمه روزونه علاوه باقي روزو کې د شپې نه نیت وی لازم او ضروری نه ده درځي د اکثر حصے تیرېدون مخکې نیت کافی ده چې درځي اکثر حصہ لانه د تیر شوی د نیمه نه سیوا نو که نیت وکړو د نیت صحیح ده روزه صحیح ده د نیت ورله کافی ده او دا کوم حدیث چې جمهور وی ذکر کړ چې لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل یو خدای حدیث موقود په حفصه رضی الله عنها باندې مرفوع روایت نه ده او دویم دا محمول په کمال باندې چې کامل روجه ولې اغه نه چې تاسو شپې نه نیت نه کړی بیا دا مسله چې د هرې غزې لپاره نوې نیت دا شرط ته کنه تجدید النیه لکل یوم د جمهور اهل علم فنیز باندې د هرې غزې لپاره د نیت تجدید کول دا شرط ته دا مذهب د احناف او شوافع او د حنابلہ ذکر هر ورځ چې دا پدې کې روزنی ولله یو مستقل عبادت ته نو مستقل عبادت ته فارب مستقل نیت کې ټول میاشت او یو نیت نه کافي کېږي جمهور وای ا مذهب د احناف د شوافع او د مالکیو خو مخکې درله اختلاف ذکر شو چې جمهور دا وای نیت به شپې نه ای امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ وی درځي نیت کول شي او امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وی دا په مذهب حنفی کې امام ظفر قولم نه د عربو په مشایخ او شیخ ابن عثیمین هم ترجیح ورکړي چې د رمضان د ټول میاشتې لپاره یو نیت کافی دی ځکه د رمضان په دې میاشتو کې تتابع پر لپسېواله لګا تار روجی نیول دا شرط دی نو ایدا دا چې شوي لکه یو روجا دا دیر روجی د میاشتې د پوره روجی دا سیدی په منځلې دی یوې روجی یو نیت ورل کافی دی او هر چی نفلی روجه ده د جمهور اهل علم فنیز باندې د نفلی روجه د فاره د شپې نیت لازم او ضروری نه ده دا مذهب د احناف او شوافع او د حنابلو ته حدیث د صحیح مسلم کې راغلی عائشه رضی الله عنها او نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل کور لرادنه شنووی وی هل عندکم شیء کور کې شته د خوراک فقلنا لا مور لو شنه د خوراک خو نشته قال فاني اذا صائم النبي الاسلام بس بیا خدما روزه ده او په دې باب کې مصنف رحمت الله عليه آثار هم ذکر کی ابو الدرداء رضی الله عنه کور لراغي بیس طعام شته ورلوې د شولنا نو وی اني صائم يومي هذا دا شوی د ابو طلحه ابو هريره ابن عباس او حذيفه رضی الله عنهم اجمعين نم راغلي باب اذا نوى بالنهار صوما باب دغه بیان دی کی چې درځي دروځي نیت وکي وقالت ام الدرداء ام الدرداء رضی الله عنها وی چې د دین مخیره یا خیره على اثر ابن ابي شيبه موصولا ذکر کړه په مصنف کې قال ابو الدرداء يقول عندكم طعام ابو الدرداء جنو عويمر انصاري صحابي ده کور لراغي وی چې خوراک شته فان قلنا لا نکمو ورلوی چې نه قال فإني صائم يومي هذا دبه خبسن المروجه ده وفعله ابو طلحه وابو هريره وابن عباس وحذيفه رضي الله عنهم وبه قال حدثنا ابو عاصم عن يزيد بن ابي عبيد عن سلمة بن الاكوع ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا ينادي في الناس يوم عاشوراء نبي عليه الصلاه والسلام يوكس ليګل او خلق له اعلان وکول د عاشوري فرض ان من اكل فليتم او فليصم ومن لم ياكل فلا ياكل تاج خوراک ده نو دې دې دارس پوره کی یا روزه دی ونی چې فليتم په دې باندې عارفه ده فليتم نه کار نه چا خوراک کړه نو بیا دې دې لا باقی د خوراک نه کوي روزه دی کی او چا که خوراک نه کړه فلا ياكل نو دې دې خوراک نه کوي درځ ورل نبی صلی الله علیه و سلم اعلان کړه نو درځ لکه څوک دروځي نیت کوي وینیت سید احناف هم دین استدلال کړ چې عاشورا مخکې فرض و نو دا غیره په اړه د رضی نیت دا هم صحیح کې د ذکر نبی صلی الله علیه وسلم ویلو من اکل فلیصم ومن لم یاکل فلا یاکل باب الصائم یصبح جنبا باب د بیان لري کې چې روزه دار چې د جنابت په حالت کې سار را پاتې روجه دا دې او د شوه او پښمنی را باسي د په حالت د جنابت کې دی نو دل غسل نه کړ پښمنه مشمنه او خو دروځو نیت یې وکړو دروځي چې شروع کوله په حالت د جنابت کې دروځي صحیح ده کنه نو جمهور اهل علم ایم ای اربع داوی چې روځي صحیح ده څوک د شپې نه جنوبي سار را پاسې دوه په حالت د جنابت کې پښمنه او خپل اعلان بلی نه ني نو روځي د جمهور په نيز باندې صحیح ده ریباب کې مصنف رحمت الله علیه د عائشه او د ام سلمہ رضی الله عنهما حدیث ذکر کی چې نبی صلی الله علیه و سلم په کله د سار په وخت کې په حالت د جنابت کې بی بیان سره بینی ذکر کړو نبی صلی الله علیه و سلم په پښمنه او کو او رستو به بیا پښمنی نه غسل کولو او روځه به نیوا او ابو هريره رضی الله عنه وی کنا د سار نسوک په حالت د جنابت کې نه روځي صحیح نه حدیث د صحیح مسلم کې راغلی ابو هريره رضی الله عنه بوي من ادركه الفجر جن من فلا يصوم سار وخت کې یو سړی په حالت د جنابت کې نو د روځي نه نيسي روځي نه صحیح کیږي دارنګي صحیح حدیث سنن ابن ماجه کراغلی ابو هريره رضی الله عنه وی من اصبح جنبا فلا يصوم څوک چې د سار په وخت حالت د جنابت کې نو د روزه نه نیسی بلکې روزه د پاره د پښمنۍ نه طهارت لازم نه ابي ابو هريره رضی الله عنه وی محمد صلى الله عليه وسلم ورب البيت قاله لا خبر محمد رسول الله کړي زمانه خانه کعبه فرق قسمي او دا اهل علم په دې باندې اتفاق دي دا عائشی او دا ام سلمی رضی الله عنها په دې حدیث باندې بعملي او په دې د اهل علم اتفاق دي چې عمل په روایت د ابو هريره رضی الله عنه نشته چې څوک نثار نه په حالت د جنابت کې روزه نه لسی نو بیا د ابو هريره رضی الله عنه د حدیث جواب څخه داغي مختلف جوابونه اهل علم کوي یودا چې ابو هريره رضی الله عنه د خپل قول نه رجوع کړي وا که حدیث صحیح مسلم کې راغلی ابو هريره رضی الله عنه له حدیث د نبی صلی الله علیه وسلم بیان شو د خپل قول نه رجوع کا دا حدیث چې کوم په دې باب کې ذکر کیږي عائشه او ام سلمہ رضی الله عنها دا راجح دی او حدیث ابو هريره رضی الله عنه مرجوع دی امام بخاری چې ذکر کی بیا وی والاول اسند دا رومنه حدیث دا سند په اعتبار سره قوی دی چې باغی کې دالي چې نبی صلی الله علیه و سلم په حالت د جنابت کې دشمنه به وکړه نو رسول به بیا غسل کولو او کوم روایت د ابو هريره رضی الله عنه چراغله چې څوک د جنابت په حالت کې روزه ونی شي نو د روزه کینا ما ته دي کی نو دا روایت مرجوح نه او دویم جواب د دې دا د ابن المنذر رحمت الله علیه وی چې حدیث الباب منسوخ دی او حدیث ابو هريره رضی حدیث الباب ناسخ ده او حدیث د ابو هريره رضی الله عنه منسوخ ده السنن الكبير کې امام بیهقی ابن المنذر نه نقل کړی او دریم جواب دار امام ابن کثیر رحمت الله علیه په تفسیر کې وایي منی جل 517 صفحه کې وایي ومنهم من حمل حدیث ابي هريره على نفي الكمال د ابو هريره رضی الله عنه حدیث محمول په نفي د کمال باندې روجه کیږي کله سار په وخت کې له حالت د جنابت کیږي او کامل روجه دا چې سار نه په پاکي او طهارت کی په ویه قال حدثنا عبد الله بن مسلمه عن مالك عن سمي مولى ابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيره انه سمع ابا بكر بن عبد الرحمن قال جئت انا وابي حتى دخلنا على عائشه وام سلمى وام سلمى ها وحدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري اخبرني ابو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ان اباه عبد الرحمن اخبره مروان ان عائشه وام سلمى اخبرتاه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن ابن الحارث مروان لویلیو چې عائشه او ام سلمہ رضی الله عنها مال خبر را کړې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کان یدرکه الفجر وهو جنب من اهله طلب سار راگیر کو او دای با په حالت د جنابت کې د خپل اهل د وجنا اوی سر به نزدېکته او جماع کړو نو نبی صلی الله علیه وسلم په جنابت کې او پروجه کې پسار شو مطلب دا سار وخت کې بلا نبی صلی الله علیه وسلم په جنابت کې ثم یغتسل و یصوم بیا به غسل او پروجه به دیوا وقال مروان لعبد الرحمن بن الحارث دا حدیث مروان واورید عبد الرحمن بن الحارث کی راوی دا حدیث دل ہوئے اقسم بالله لتفزعن بها ابا هريره قال زد الله فنم قسم در کوم کی خامخا گبراوی با یری با پری سرا ابو هريره رضی اللہ عنہ یا دا سی غدا لتقرعن خامخا دا ابو هريره رضی اللہ عنہ غگونا با پیٹانگے اغلا پتہ نشتا خوال چی دا سار نسوک پا حالت دا جنابت کی روجے صحیح ندا روجہ بلی نیسی او دی حدیث کی داری چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم با یدرکوه الفجر وهو جنوب وی مال مروانوی چی ورد خبر با ابو هريره رضی اللہ عنہ لکی او پدی حدیث بیارے ومروانو یوم ایدن علی المدینہ دغا رض باندے دغا وقت کی مروان دا مدینی گورنر و حاکمو فقال ابو بکر فکرها ذالک عبد الرحمن ابو بکر ویو عبد الرحمن دا خبر بدا گرن لیوا جبور جلیل القدر صحابی دے ابو هريره رضی اللہ عنہ راویت الاسلام د جن اسلام زیاد احادیث غره نقل کړی دي نو زه هغه څنګه دا خبره کوم وای ثم قدر لنا ان نجتمع بذو الحلیفه بیا به دا خبره قسمت کې الله مو لیکلی او چې مون په ذو الحلیفه کې را یو ځای شورا جمع شو وکانت لابی هريره هنالک ارض ذو الحلیفه په خوا کې د ابو هريره رضی الله عنه زبک وجیدا دی فقال عبد الرحمن لابی هريره انی ذاکر لک امرا عبد الرحمن ابو هريره رضي الله عنه لو وجدت علي خبركم ولولا ان مروان اقسم علي فيه لم اذكره لك فمروان ما قسم نو راکړه نو بیا مې درلنه کوله خو ځکه کوم چې قسم راکړه فذكر قول عائشه وام سلمہ نو د دې دوه صحابيات امهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن اجمعين دې حدیث ذکر کړو فقال كذلك حدثني الفضل بن عباس وهو اعلم وإدا سمع الحديث بيان كره فضل ابن عباس كثار سوق په حالت د جنابت کی وی ندروجه دینه نیتی او هو اعلم او ده خفو هده دلی حدیث بارک دل خ علم نه یعنی فضل په اغه روایت باندې خفو هده چې روایت کړه ده وقال حمام وابن عبد الله ابن عمر عن ابي هريره قال النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالفطر ابو هريره رضی اللہ عنہ دا چې نبی صلی الله علیه وسلم د فطر حکم کړل چې روزه دې نه نیسی بس روزه دې ماته کیږي د صاحب نه په حالت د جنابت کې لري روزه نه کیږي امام بخاری وی والاول اسند دا اول روایت د سند په اعتبار سره صحیح ده روایت د ام المؤمنین عائشه او ام المؤمنین ام سلمہ رضی الله تعالی عنهما چې باغی کلاری روزه صحیح کیږي باب المباشرة للصائم روجدار ده پار ده مباشرت حکم مباشرت نا مراد ملامست تیر بیوی سر لاس لگول او جماع او کوروال تیر نل مراد وقالت عائشت ويحرم عليه فرجها عائشی رضی اللہ عنہ بوی امام تحاوی دا غیر اثر موصولا ذکر کرنے کہ پدی خاون ماند حرام دی ان زکات او جماع ورثو کی بفرض کی باقی تو ملامتت لاس لگئی تقبیل کی تو بدی کی ممانعت نشتا و به قال حدثنا سليمان بن حرب عن شعبه عن الحكم عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم نبي عليه الصلاه والسلام بيبيان خلول تقبيل بيقول ويباشر مباشره بيقول لاس تو ترلغول او په حالت دروجه کې وو نبی علیہ السلام روزه دار وو هم المؤمنین فرمایي وکانا املککم لاربه یا لاربه نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپل حاجت یا د خپل اندام مخصوص ډیر کنټرول کې ساتون کې وو قال ابن عباس ارب حاجت ابن عباس یې وی ارب معنا د حاجت تر راځي دا ارب تکسری د حمزی او سکون در اثر په معنا د اندام مخصوص مرضی نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ځان مالک او هغه د خپل کنټرول نه بار کیدونه وقال طاووس غیر اولی الاربه امام طاووس وی سوره نور کې کوم آیات راغلي غیر اولی الاربه یا کتان کنی شهوت والا نو مراد د غیر اول الاربنا الاحمق لا حاجه له في النساء اكما کل کست چې زنانه ولې حاجت او ضرورت وي. باب القبلة للصائم روجدار خپل بي بي خولي لا ور لجائز دي ريګه سم مانعت نشتا. وقال جابر بن زيد ان نظر فامنا يتم صومه. جابر بن زيد وای فشرت یو سړی نظر کو دی او زنانه فرض لیکتل او بل څه سوچ فکر وکولو نو د دې مری خارج شو د خپل روجه پوره کی. فشرت زنانه لیکتل یا سوچ او فکر وکولو فارغ کی د انزال شو منی ته نه لاړ نو په دې سره پروژه کې فساد ناراضي روجه صحیح ده روجه دی پوره کی. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال اخبرني ابي عن عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن هشام عن ابيه عن عائشه قالت ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقينا او رسول الله عليه الصلاه والسلام لا يقبل بعض ازواجه وهو صائم قام حقول ببعض بيبيان وحالت دروجه كي بو روجه دار بو. ثم ضحكت يا ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها اي خندليو تخنده د دې وجنوا چې په دې حدیث کې اشاره د دې لا تقبيل الذي بيقولوا او یا دا خنده د دې شرم او د حیا د وجنوا اله روایت بیان کو. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام بن ابي عبد الله قال حدثنا يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة عن زينب بنت ام سلمة عن امها قالت بينما انا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة في صدر كده النبي عليه السلام تروم ان حض فانسللت فاخذت ثياب حيضتي فقال ما لك انا فست قلت نعم فدخلت معه في الخميلة وكانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل عن من اناء واحد وكان يقبلها وهو صائم. تحريف كتاب الحيض كثير شوي باب النوم مع الحائض وهي في ثيابها كذا رواية ذكر شبه. باب اغتسال الصائمين روجدار كلام بغسل كي داور لجائز دي غسل في ممنون دي فروجكي. وبل ابن عمر او من فألقي عليه وهو صائم. ابن عمر رضي الله عنهما أفلل واندكروا أغفد باندي يشول شبه وا لواندك أفلكي روجی په حالت کې ود شوو ولوند کپړه پزان باندې اصول دا دي لکه دی علماء بل ځان باندې ولوند کپړه چول ولوندې جامې او یا لامبل دا جایز دي. ابن عمر صاحب دا اثر امام بخاری په تاریخ کې دارنګ ابن ابي شيبه مصنف کې ذکر کړی موصولا. ودخل الشعبي الحمام وهو صائم. امام شعبي عامر ابن شراحي حمام لذن نشو کم دے چه غسل کی او دے روجہ دارو. وقال ابن عباس لا بأس ان يتطعم القبر او الشیعہ. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما وی موصولا دا غدا اثر ابن ابی شیبہ ذکر کرے وی پدے کی تحرج او ممانعت نشتا تچرتا دا کٹوئی نسشے اوسا کی فجب باندی دا کٹوئی نسشے اوسا کلو او دا شیع تیر کرے نلے صرف داغی خون دارنګي داغي مالګ وغيرها معلومه کا او وی او تو کلا نو فلي سره پروژه کې فرق ناراضي لکه څنګه انسان د بدن سره وګو لګي او د ابو يقوال دي بدن دنه وجود کې محسوس کی نو فلي سره د روزه نماتي. وقال الحسن لا باس بالمضمضه والتبرد للصائم. حسن بصري رحمت الله عليه وي عبد الرزاق رحمة الله عليه ذي بمعنى رواية ذكر كذلك فمصنف كي لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم. تروج دار خلك مباشر خلك انغ علي يا ذان تسبان لي خي فيقو مولا من فذيك اسم مانعت نشتا. فقال ابن مسعود إذا كان صوم أحدكم فليصبح دهينا مترجلا. ابن مسعود رضي الله عنه فرمائي لي جكال فتاسو كذي وسن روجهي نو دې سبا کې په داسې حالت کې چې تیل لګول یو سر منګس کړی نو روزه کې تیل لګول سر منګزول دا ممنون نه دي. فقال انس رضی اللہ عنہ انی ابزنا یا ابزنا یا ابزنا دا حمزه مثلثه دا یقینا زمانہ پاره یو ټپ او یو حوض غون دی اتقحم فيه جزور تقوم فاغي کی وانا صائم نذر وجدار ابزن دا فارسی لفظ دی معنی دا یو ټپ یا یو ورو کې غون دی حوض چې پاغي کی وبو ولاړی فداد وبون رکم انس رضی الله عنه بیا د طریق کلام بم ورکوم نو حالت دروجه کی لامبل حوض کی پسینه او نهر کی دا ممنون دی وکان ابن عمر یستاک اول النهار واخره ابن عمر رضی الله عنهما الاغلا اثر ابن ابي شيبه ذکر کړه هغه درجه په اول او اخر کی پروجه کی مسواک کولو بعض فقها امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ چوی چې درجه په اخر عیسی کې باندې مسواک نه کړي لو اقول لا قوی ده ځکه ابن عمر ته بدلل په اول او اخر دواړو کې مسواک کولو روجه کی وقال ابن سيرين لا باس بالسواك الرطب ابن سيرين نوی تازه مسواک کو سوک استعمالی جی پاغي کله خوندومی دا ممنون نه قیل له قیل له طعم ندله ویل شو جی پاغي کی خوندومی کنا قال والماء له طعم وانت تمضمض به ابن سيرين ول ویل دا سخوان خو بوبو کم دن دا بیا ول خپل کی شیخ له پکنګاله تاسو تیرې ختنه به واپس را غورځه ولم ير انس والحسن وابراهيم بالكحل للصائم بعدا انس رضی اللہ عنہ دارنگی حسن ابراہیم من خعی دیوی روجدار خرانج لگئی ندا ممنوننی وبهی قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن وهم قال حدثنا یونس عن ابن شهاب عن عروت و ابی بکر قال قالت عائشة رضی اللہ عنها كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم يدركه الفجر في رمضان من غیر حلم فيغتسل ويصوم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مانے وفر رمضان و روجکی کل سارشو اغیب فا جنابت کیو من غیر حلم بغیر دا احتلام نو مطلب دا بیان فا بین دیکت کرو فا اختصلو ویسوم غسل بیکولو رجب برابرولا وبه قال حدثنا اسماعیل قال حدثنی مالک عن سمی مولا ابی بکر بن عبد الرحمن بن الحارث بن حشام بن المغیر انہو سمع ابا بکر بن عبد الرحمن انہو سمع ابا بکر بن عبد الرحمن قال كنت انا و ابی فذهبت معه حتى دخلنا على عائشہ وإذا أفلام عائشة رضي الله عنها لورغليو قالت نريويلي واشهدوا على رسول الله إن كان ليصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصومه دوائكم في نبي صلى الله عليه وسلم بساركم ضد جماع دو جنا أغيب فهالت دو جنا بدكي واحتلام بينو شوه نبيا بيرو جنيوا ثم دخلنا على أم سلمة فقالت مثل ذلك جاء أم سلمة رضي الله عنها لورغم أغيب دغشانتهوه قال ابو جعفر امام بخاری شاگرد ابو جعفر وی قالت ابا عبد الله ما امام بخاری نے تپوس کو اذا افطر و كسر مثل المجامع قالت یو سلیت طعام بخراک اسکات دو جن روجہ ماته کی روجہ وخری تجما دو جننا بخراک یا دسکات دو جن قصدن عمدن روجہ وخلا نو پدبان من کفاره د مجامع فشان کم سری کی تجما کړي په حالت روجہ کی رمضان کی رسنګ کفاره چې پاغل دو میاشتې پر له پتی روجی نیول یا شپې دو میاشتې کینانو د طعام ورکول نو دا شانتی با فاغا روجه خورون کی باندې چې خوراک تا کې قصدن عمدن کړی قال لا نو امام بخاری وی چې نه الا تر الاحاديث آیات احاديث له ګورینا لم یقضه و ان صام الدهر یو سره ټول زمانه روجهونی تھی نو دا اغا روجه قضا دې نشی را ګرځول کوم چې رمضان خورلې دا تاد امام بخاری رحمت اللہ علیہ مذہب دے او پا ایمو کدا مذہب دے امام شافعی و امام احمد بن حنبل امام مالک و امام ابو حنیف رحمہم اللہ وی چاچی در رمضان روجہ و فڑا بغیر دس و عزرنا خوراک تاکی و کو نفتبان دے کفار لازمنا لکه څنګه کفاره چې هغه کثره دي چې هغه جمع کړی په رمضان کې دغه حدیث د صحیح مسلم کې راغلی دی چې امر رجلا افطر فی رمضان ان یعتد رقبه او یصوم شهرین او یطعم 60 مسکینا یو کس د رمضان روزه خوړلی و نبی اسلام ورلو یا غلام آزاد کا یا پر لپسې دو میاشتې روژی ونیسا یا طعام ورکا شپیتو مسکینانو لا شوافع وی دارنگی حنابلہ چی دا حدیث محمول لے فاغ صحابی باندی چی اغب میاشت دا رمضان کی جمع چی اغب دا رمضان فروجہ کی جمع کرے وا و امام مسلم دا حدیث مختصرا ذکر کرے چی امر رجلا افطر فی رمضان و دا افطار اغب جمع سره کرے وا او صحیح خبر ادا دا چی دا حدیث مختصر دا اغب حدیث نا چی پکم کی دار آغیلی نی یا صحابی روجہ ما تکڑے وا پا رمضان کی پا جمع سره شوافع و حنابلوی کسوک دغ شانتی روجه ما تکید جمان بغیر قصدن عمدن خوراکو کی پروجه کی ندخو عظیم جرمو کلوی گنایو کا سو پدبان دے کفار راتلل ندری بارک سنت سریح او سحید رسول اللہ علیہ السلام ندر آغلے امام بخاری رایم دادا کم سڑے افطارو کی فتو عام سرا نو په د باندې د مجامع په شان کفاره نشته ځکه حدیثو کې راغلي دي چې لم یقضه و ان صام الدهر رسل به روایت راشي رمضان روزه چې چاو خور نو په ټوله زمانه د روزي نسی هغه قضا نشي راګرځولې هغه اجر او ثواب نشي را لاندې کولې وقال عطاون ان استنثر فدخل الماء في حلقه لا باس لم يملك رده عطا ابن ابي رباح رحمت الله عليه وي داغد آسان ابن ابي شعبه موصولاً ذكر کرده او صحيح پا پوزه كي وبا واچوله استنفار دي لوي ديشه چه پوزه لدي كم وبا چولي واپس را غرزه دلتا مانا ده دا پوزه كي وبا واچوله فدخل الماو في حلقه نو دا او بي حلق لو رسير مريلا او تيرشوه لا بأس لم يملك رده نو روجه كي سباك نشتا ذكر ده ده ده ده واپس قول مالك نده بس دا او بي خبل تيرشوه مقصود د مصنف رحمت الله علیه پر سر دادی چې د خطا او د نسیان په منځ کې فرق نشته جمهور علما د خطا او د نسیان فرق نه کوي روجه کې وایي چې په خطا باندې وګوس کړي یا په نسیان باندې وګوس کړي روجه نه ماتيږي او علما احناف په دې کې فرق کوي هغه وایي چې په خطا سره خوې روجه ماته شو په نسیان سره نه ماتيږي خطا او نسیان فرق ده یو کس لدا یاد دي چې زما روجه ده خوخله کنګالوله او وبته لتیری شوی احنا خو روجه ماته شو د دې قضا برالي البته ګوننګار نه ځکه به اختیار یو وبته لري شوی او نسیان دی لوي چې یو کس نه هیر دی دا ور لپته نشته چې زما روجه دراغه او به اوس کلی نوې روجه نه دماته رسو روایت راشي دا الله تعالی مور کړل دی امام بخاری په احناف باندې رد کوي نو ذکر اثر د عطا ذکر کو چې ان استن صرف دخل الماء في حلقه لا باس لم يملك رده وقال الحسن البصري رحمه الله عليه وي ان دخل حلقه الذباب فلا شيء عليه ان يوسري دي حلقه مري لمچ وردن نشو فبد باندې سنشت رولینو ماتيږي دا مذهب د احناف هم دي وقال الحسن ومجاهد ان جامع ناسيا فلا شاء عليه حسن بسي امام مجاهد وي فچرته یو سړی په هیر باندې خلی وی سره مجامعت او کورواله او په باندې مسنشتا فدیه می دی فنشتا دا مذهب د جمهور اهل علم البته حنابلو مذهب دا دی په هیر باندې کچا وی مجامعت کو په باندې قضا دا او کفاره دا د دې رضی قضا به مرادی او کفارم ده فیز بمیاشتی پر لبسی روجی بمیسی آشفیتو مسکنان لبسو عام مورکی و بهی قال حدثنا عبدان و قال اخبرنا یزید بن زریع قال حدثنا هشام قال حدثنا ابن سیرین عن ابی هریرة عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا نسی فأکل او شرب فلیتم صومه فإنما اطعمه الله و سقاه قلچی او کس بان نهیر راغا پروجه کی فهیر اخوراکو کو یسکاکو پروجه دی پورا کی ذکر دادل اللہ فعاب ورکو او اللہ پی اوگو سکولی باب سواک الرطب ولی آبس لسائم باب دفع بیان دادی که چی تازم سواک دارنگ اچ مسواک روجدار استعمالو لشی ويذكر عن عامر بن ربيعه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم ما لا أحصي وعد فما نبي عليه الصلاه والسلام پروجکی په مسواک والو باندې لیدلو دومره ډېر مې کتل چې زیش مې رل نشم بشمار پیری مې کتلو. فقال ابو هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم احاديث موصولا مخکی مصنف رحمت الله عليه ذکر کړل چې لولا انا شق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل وضوء. فشرط دا یاره نه چې به داخل امت په تکلیف او مشقت کې واشم نو حکم مې ورل کړو وجوبا هر او د سره دی لای مسواک وای نو هر حالت ذکر کو ریو انسان روزم دنو دی مسواک وای د مس په وخت کې دا او د سپ وخت کې ويروى نحوه عن جابر وزيد بن خالد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخص الصائم من غيره. نبي الاسلام تخصيص دروجدار نه کړ د بل جانا ان روجدار به مسواک نه وای او نور خلق به ویلا تخصيص نه راغله. وقالت عائشه رضي الله عنها و مسند احمد في هذه الروايه موصولا راغله ان النبي الاسلام فرمایلی استواک متهرت نعمت هرت للحمرضات للرب تامه سواک دخلی د فاقول الدا ری سره پاکی دخلی راضی او رب رضا کیږي. وقال عطاء وقتاده يبتدع ريقه قتاده عطاء بوي قتاده ابن عامه السدوسي عطاء ابن ابي رباح روجدا خپل ټوکانې تیرو لشي ولکه کی ټوکانې جمع شي تیرې کی نو دې سره روزه نه ماتي. و به قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معمر قال حدثني زهري عن عطاء بن يزيد عن حمران قال رايت عثمان توضا فافرغ على يديه ثلاثا ثم تمضمض واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يده اليمنى الى المرفق ثلاثا ثم غسل يده اليسرى الى المرفق ثلاثا ثم مسح براسه ثم غسل رجله اليمنى ثلاثا ثم غسل اليسرى ثلاثة ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا ثم قال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم يصلي ركعتين لا يحدث نفسه فيهما بشيء غفر له ما تقدم من ذنبه. حديث مخي كتاب الوضوء ذكر شبه باب الوضوء ثلاثا ثلاثا يوصل يوكم شبيتم نمبر حديث والتي وضاحت شيء ودلت مصنف رحمة الله عليه دي دفارة ذكركو إذا أودس ذكر راغلي أو فاودس كي عموم ني أودس نمخ كي خام خام مسواكي نو روجة كي بم نبي صلاة والسلام أودس كولو مسواك استعمالو الوپكيو روجة دا مسواك استعمالو لشي كتازة مسواكي كوچ. په دې باب کې دا حدیث دې د پاره ذکر کو چې نبی صلی الله علیه وسلم حامل او دست کړه حامل او دست دیلو چې مسواک هم پکې وي. باب قول النبي صلی الله علیه وسلم اذا توضا فليستنشق بمنخره یا بمنخره الماء ولم يميز بين الصائم وغيره. باب د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دې حدیث متعلق ذکر او سړی او دست کړي نو پوزه کې یو بواچي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام د روجدار او غیر روجدار تفریق نه کړه روجدار په پوزه کې مباچول شي البته مبالغه به پکې نه کړي ډېر تاکید تر بل او په شان راکاږي لکه صحیح حدیث د سنن نبی داوود ترمذی کې راغلی لقیت ابن صبیر رضی الله عنه له نبی علیہ السلام ویلي وبالغ فی الاستنشاق الا ان تكون صائما ته په استنشاق کې مبالغه کوا روجدار نبی مبالغه مکوا. وقال الحسن لا باس بالسعوت للصائم ان لم يصل الى حلقه ويكتحل. حسن بن رحمه الله عليه بوي روجدار په پوزه کې دوايي چي نو په دې کې سم مانعت نشته جائز دي او په دې شرط باندې ان لم يصل الى حلقه اذا دوايي د حلق لنرتي او كحلق لورتي دا د احناف بنیز باندې به روزه باسي لشمې دا روزه برابر دی. اول خو ندی په کار چې په پوزه کې څوک دوايي واچي خو ضرورت ورلې پیښ په پوزه کې دوايي واچولا او د دې خوند په حلق کې مخصوص کو حلق لو رسیدن روزه باسي لرا ويكتحل او روزه دار رنجم لګول شي دا خو اتفاقی خبره ده. وقال عطاء ان مضمضه ثم افرغ ما في فيه من الماء فشرت يو سره خلق انغالي او بیا راچوي کی هغه چې پخله کې کې نوبدي خله کې وب اچولي کنګالو له فارم مزمزه او کو بیا راو غرزولې لا يضره ان يزدرد ريقه وما بقي في فيه قدر دا خبر ضرر ور کوي چې خپل دکاني تیری کی یا کم شي چې پخله کې باقی دي او به او ته دخلې راو غرزولې نو خله کې چې غیر چاپه رقم لوندواله دي او پاتې شوه نو کاغه پاتې شو غرولې له ضرر نه ور کوي دا لوندواله کثیر کو خیر ده وی ولا يمضغ العلق روجدار وا چلو دول نه جمی هغه چلو دول چې پاغي کې سخون نشته تر پخله کې اسی اچولی اگر مالی چو د سپنجو په شانتي تاوي راتاوي روجه کې څه فرق نه راځي او جولی نه دی پکار او کنه خون پکې دی خون تیر شو یاد دي ذرات یې په نبه په روجه خرابيږي فإن ازدرد طريق العلك لا اقول انه يفطر ولكنه ينهى عنه ويكشرت دي جولي او دي شل اغه دکان ایتی شي روزه دان وام چې روزه په ماتي کی خدا خبر ممنوع دا چې دې بچړ او جول نه جوي او خلک به نه اړای راړای او کنه خلک واړو لرا واړو لو بیا دغه دکان ایتی کی دای نه تیر کړي نو دې نه خاصی دیږي خدا خبر خدانا باب اذا جامع في رمضان باب د بیان د دې کې یو کس رمضان په میاشت کې درځي روزي په حالت کې د ریبي سره نږدې کته او کورواله وي تاسو د ریبي سره په روزه کې په رمضان کې نږدې کته کو جوایو کنه په باندې قضا او کفاره په اتفاق د ائمه اربعو د غرض قضا به مرادي د میاشتې روزي به میچ قضا وسيني مشویتو مسکینانو لطعام ده او دا امام بخاری رحمت اللہ علیہ را ادا ده که فدبان ده صرف کفاره ده و قضا پی نشتا اکا امام بخاری وی روجی لاللہ دمر تعظیم رمضان لور کرده که طول عمر کبیا ده اگر روجی نیسی نو قضای نشی را گرزوله صرف کفاره ده دو میاشتی جمهور علماء وی چه قضا و کفاره پی ذکر دی ځکه وای دا روجه چې کوم فرض ده ځان له خرابه کا ربان قضا لازم شول کسم یو سړی په موز ولاړ یو موز خراب کی له موز قضا په لازمی د دین پښوا دارنګ څنګه قضا چې په هغه چا باندې واجب او لازم نه چې د عذر د وجنه غروجه وخري تفرض د وجنه د بیماری د وجنه په دې بیا قضا را ګرځي نو قصدن او عمدن چې چارو جماعت کا لاخو په طریق اولاد دی قضا را ګرځي او دوی به مثلا کچر ته یو سړی روزه ما تکا د جما د وجنه نه بلکې د خوراک او د سکاک د وجنه قصدن روزه ما تکا کفاره پر راضی کنه نو مخکې مسله ذکر شو چې احناف او مالکیه وي چې کفاره پر لازم نه دغه راځي قضا به مرادي کفاره هم ده انا ملاو شوافع وجه نشته بلا مذهب د امام بخاری منه او دا مثلا چې بیا پر کفاره کې ترتیب واجب او لازم ده کنه نو جمهور علما دا وایي چې ترتیب لازم ده امام ابو حنیفه امام شافعی امام احمد بن حنبل ځکه حدیث کې ترتیب وار راغلی غلام بازاده هدي وسینی دو میاشتې پر لپسې روزي کده دی وسینی نو بیا شپېته مسکینانو ته طعام او امام مالک رحمت الله علیه وجل ترتیب واجب نه نه بلکې پدې کې ورل اختیار نه او صحیح قول جمهور ده ويذكر عن ابي هريره رفعه ابو هريره رضي الله عنه نقل لمرفوعا ذكر كيش من افطر يوما في رمضان من غير عذر ولا مرض لم يقضه صيام الدهر وان صامه يو سړي روزه ماته کړه رمضان بغیر د عذر نه بغیر د مرض نه اسی به سه روزه وکړه نو لم يقضه معنا دا د دې د دې فضیلت ادراک نشي کوله دا اجر او ثواب نشي را لاندې کوله فطول زمانه مې روجي ونی سي او به قال ابن مسعود دا شانت ابن مسعود رضی الله عنه ویلي وقال سعيد بن المسيب والشعبي وابن جبير وابراهيم وقتاده وحماد يقضي يوما مكانه او دا اهل علم سعيد بن المسيب وغيره دوي اذا دې په دې باندې به قضا نيسي دل جمهور اهل علم مذهب دې چې قضا به مراګر دی او کفاره هم نفي. وبه قال حدثنا عبد الله بن منير سمع يزيد بن هارون اخبرنا يحيى بن سعيد ان ناصر الرحمن بن القاسم اخبره عن محمد بن جعفر بن زبير بن العوام بن خويلد عن عباد بن عبد الله بن زبير اخبره انه سمع عائشه رضي الله عنها تقول روايه مخيم ذكر شبه ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال انه يحترق يوقظ نبي الاسلام لراغ ورلوي دي خوش وزيدو مطلب دا داسې ګناه نه وشو چې غیر بس دې تباب ورباد کوې سمزور. قال مالك نبي الاسلام عليه صدر باندې شي. قال اصبت اهلي في رمضان رمضان کې درځي دروږي په حالت کې ما بي بي سره نږدې کتو کو فاوتي النبي صلى الله عليه وسلم بمكتل يدعى العرق نبي الرسول صلى الله عليه وسلم له ټوکرې راوړې شو چې غیر عرق ویلې شي. فقال اين المحترق نبي الاسلام چې اسوځېدل لري غکس شو. قال انا غوذال جي حاضر يم. قال تصدق بها نبي الاسلام ورلوې پرې باندې خیرات وکړه. وخت مفصل روایت ذکر شوی دوی زمانه خو زیات څوک مستحق نشته نبی اسلام علیه زب استخفل او خاصه بال مشدی اخری. باب اذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر. یو سره په رمضان کې جما وکي او بیا د دې سره څه شي نه وي وسو طاقت د کفاره نه وي فتصدق عليه نجيب قدس صدقه وكنه شي فليكفر نو داغين دې کفاره ادا کی فل مال ورسره نشتا چې دې کفاره ادا کی نو قبل چا په باندې خیرات کو داغینم کفاره ادا کول شي دې. وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب بن علي الزهري قال اخبرني حميد بن عبد الرحمن ان ابا هريره قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم اذ جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت. قال ما لك؟ قال وقعت على امرأتي وانا صائم. ذو هلاك شو النبي الاسلام له لهلاك في وما لي بي سر بروجكي كورواله وكو. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها؟ النبي الاسلام ورلوي دي غلام واستشتشي ازادكي. قال لا دوينا. قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ لا واستشتشي فرل بس دوم يحسروا جيونيسي. قال لا دوينا. قال فهل تجد اطعام 60 مسكينا؟ نبی اسلام ور لوی دا چې کول شي چې شپیتو مسکینانو له طعام ورکی. قال لا دوی چې نه دامي نشته وس. قال فمغث النبي صلى الله عليه وسلم فبينا نحن على ذلك. نبی اسلام وخت یې کړو موږ ناشتو اوتی النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيها تمر. نبی رسول الله صلى الله عليه وسلم له ټوکر ول د شی او چې پاږي کې جوړي وي والعرق المكتل او عرق دې ټوکرې د ویل شي. قال اين السائل. نبی اسلام یو تپوس کوون کې څه شو. فقال انا دوداد ز موجود يم. قال خذ هذا فتصدق به. نبی اسلام ولې دا کجوري واخله دا ټوکري او غریبانو تقسیم ته خیرات کا. فقال رجل اعلى افقر مني. نبی سړی وې تزان نفسي وا غریب باندې دا صدقه کوم ما نه خو زیات غریب شو نشتا او والله ما بين لابتيها يريد الحرتين اهل بيت افقر من اهل بيتي. زماره الله قسمي د مدینی د دې دوه کانې جنوز مکو په منځ کې زمانه زیاته کورنۍ بل نشته. الله اکبر. رسول الله صلی الله علیه وسلم حتا بدت انیابه ثم قال اطعمه اهله. نبی رسول الله والسلام او خاندل اخونه مبارک سرغن شول او د لوی زبس خپل بال بچ باندې را اخره ولا کجوري. په یو ورځ کې د چانه دا ګناه بار بار وشوه خپلې بي بي سره جما وکړه نو په دې باندې یو کفاره ده کنه غنې کفارې دي په کفایه ورس کې چې تکرار د جما وکړو نو په دې باندې یو کفاره ده په اجماع د اهل علم سره چې کله دا اوله کفاره نه ورکړي او کنا د دې اول جما د وجنه د کفاره ورکا او بیا په دغه رس کې د دوه شو بیا جما او کد بي بي سره نو دوی ما کفاره پښته کنا احناف او حنابله وي چې دوی ما کفاره نه پی او مالکیه او شافعیه وي چې دوی ما کفاره پی نشتا. رس کې دنا یو ځل ګناه او شو جما یو کا او کفاره ورکا اوس په دې رس کې دوباره چې نبی ادا جما وشوا دوباره به کفاره شته کنه دغه تفصیل له مالکی او شافعی وی چې دوه پینشتا احناف او حنابلہ وی پینشتا او که په دوه ورځو کې یاد دوه نه سیوارځو کې جما وکا نو آیا پرې کفاراتو کې تداخل راځي کنا نو جمهور علما وی چې تداخل په کفاراتو کې نه راځي د هر جما د پاره بدې جدا کفاره ورکړي او محمد ابن حسن شیبانی رحمت الله علیه په مذهب حنفی کې او دا په حنابلو کې یو مرجوح وجه ده چې تداخل فی الکفارات راځي چې کفاره نه ورکړي او پر رمضان کې دوه درې پیری د جما وکا یو کفاره کافی کیږي او صحیح قول د جمهور اهل علم ده باب المجامع فی رمضان هل یطعم اهله من الکفاره اذا كانوا محاوین چې پر رمضان کې یو سره جما وکي نو آیا خپل بال بتل ده دا کفاره ورکول شي چې کله دا بال وچ محتاجین وي ورکول شي لکه مخکې روایت ذکر شو اوس بیا ذکر کړي وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن منصور عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريره قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان الاخر وقع على امراته في رمضان النبي الاسلام له بدبخت سره خپل بيبي سره نزدیکت او کورواله کړه د رمضان کې فقال اتجد ما تحرر رقبه قال لا قال افتستطيع ان تصوم شهرين متتابعين قال لا قال افتجد ما تطعم 60 مسكينا قال لا قال فاتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر وهو الزبيل نبي الاسلام له عرق او له شديل زبيل او زنبيل موي فوكر يو چنجي د كجور ركوا قال اطعم هذا عنك قال الا احوج منا وما بين لابتينا لابتيها اهل بيت احوج منا قال فاطعمه اهلك باب الحج باب الحجامة والقيء للصائم دار دفع ميان دي كي روجه دار التيو كي يخترو لغي حجامه كي دار مثلا دا اهل علم فانس كي اختلافية شي آيا فألتو سر روجه ما تيغي كنا لجمهور اهل علم ايما اربع وي كي كلا قصدا يوكس التيو كي نفذي سر روجه ما تيغي او كنا استرارا ومجبورا مجبورا يوكي نبيع في روجه ما تيغي ذكر حديث سنن ابي داود الترمذي وغيره راغلي من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن اتقى عمدا فليقضي شاش قصدا قلتي يكين ذي بقضاء راغر ذي او كان مجبورا دل قلتي ورغي قلتي يكين قضاء في نشتا اول حديث سنن ابي داود وغيره راغلي چه نبي صلى الله عليه وسلم قاء فافطر ولټای کړي وین روزه ماته کړي وا دا د جمهور اهل علم مذهب دی عبد الله بن عباس ابو هريره رضی الله عنهما دا غیر یو مذهب دی چې په اونټو سر روزه نه ماتيږي امام ابن ابو هريره رضی الله عنه سر ذکر کی چې روزه خو پاغه سماتيږي چې خېټه له وردن نه کی او دا اولټای خو د خېټه نه را بار کول دي د نه کول دي دا شان چې عبد الله بن عباس رضی الله عنه نقل کړي په دې روزه نه ماتيږي دا مذهب دی امام بخاری رحمت الله علیه چې اولټي کچا قصدنو کې که اضطرارا نو په دې سره روزه نه ماتيږي چې واپس ترته میتی ریکړي نه ځکه روزه پاغه سم ماتيږي چې فیت لدن نشي د فیت نشي سره ودي پاغه وې نه ماتيږي او جمهور چې کوم حدیث ذکر کړي چې من زرعه الخي فليس عليه قضاء ومن استقى عمدا فليقضي تالك اولتي ورغي نو فده باندې قضا نشتا او که فزور او قصدا عمدن اولتي نو قضا برا ګرځي امام ترمذی چې دا حدیث ذکر کړي نو بیا وایي چې امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ویلی لا اراه محفوظا دا حدیث محفوظ او صحیح نه دی بلکې ضعیف دی دا روایت او صحیح خبره چې دا روایت ضعیف نه او دا دویم حدیث چې جمهور ذکر کړي چې نبی علیہ السلام اولتي کړي او فافتر نو روجه ماته کړي نو یاد د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نفلی روزه وا ولټیو کې نو د الټو د وجنه نبی کریم صلی الله علیه وسلم بدن کې کمزوري محسوس کنه روزه ماته کا او په حدیث کې دا ذکر نه راغلی چې د الټو د وجنه روزه ماتي او هر چې حجامت ته فکر لګول نیوی نه استلی نو د جمهور اهل علم په نیت باندې فلی سره روزه نه ماتيږي ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم په روزه کې خطر لګول دی او امام احمد بن حنبل رحمه الله عليه وجنا په حالت د روجي کې خر لګول دې سره روجه خرابيږي روجه په ماتيږي ځکه حديث کې راغلي افطر الحاجم والمحجوم د حاجم او د محجوم د دواړو روجه ماته شو جمهور اهل علم دا حدیث معنا دا ده چې قریب ده چې دواړو روجه ماته هیڅ کله په خوا چې به خر لګول نو پاغي باندې به د خر په خودو نه به زخمي کوغه به فشار اخو نو دا امکان او خطر و چې دې خر لګول چې دا وینه به تیر شي او د کم کس له خطر لګي نو دې به کمزوري محسوس کړي دی لکه مجبور شي چې روجه ماته ای دا معنا نه چې روجه ماته شو مطلب دا روجه ماته دې له نږدې شو یو به کمزور شي نو روجه ماته کی او دا بل پرې خطر کې چې وینه به تیر شي. وقال لي يحيى بن صالح قال حدثنا معاويه بن سلام حدثنا يحيى بن ابي كثير عن عمر بن الحكم بن ثوبان سمع ابا هريره رضي الله عنه اذا قاء فلا يفطر ويو سره شي ولته يو ابو هريره رضي الله عنه وي نده دروجه نه ماسيږي انما يخرج ولا يولج يقينا روجه خو ماسيږي انما يخرج ولا يولج يقينا دا ولته خروزي دا خدن نكي بينا او روجه پس ماسيږي چې کوم شي بدن لدن نشينه پراوتون کی سرا ذکر عن ابي هريره انه قال يفطر والاول اصح دا ابو هريره رضي الله عنه دا من نقل دي چې روجه په ماسيږي خو صحیح خبر ادا ده روجه نماتيږي اولټو سره مطلقا. وقال ابن عباس وعكرمه الصوم مما دخل وليس مما خرج روجه خدا غسل له چې دنه به بدن لنيږي کسر اوت الفري خروج نماتيږي. وكان ابن عمر يحتجم وهو صائم ابن عمر ته بخر لګولو روجه کې ثم تركه خبي فري خودو فكان يحتجم بالليل كزوت بور لپیش نو بیا به د شپې لګولو. واحتجب موسى ليلا ابو موسى رضي الله عنه د شپې خر لګوله. ويذكر عن سعد وزيد بن ارقم وام سلمة يحتجموا صياما لصحابه الكرام فروجك اختر لقوله. وقال بكير عن ام علقمه كنا نحتجم عند عائشه فلا ننهى عائشه رضي الله عنها فخواك بم اختر لقول لما نقول بنشو وغشر فروجك اختر لقول ممنوع غيب مم منكلبه. ويروى عن الحسن عن غير واحد مرفوعا افضل الحاجم والمحجوم مرفوع رواية كلام راغدي اذا اختر لغون كي وتعالى اختر لغو لشوي داغر وجمات اشوا. وقال لي عياش حدثنا عبد الاعلى حدثنا يونس عن الحسن مثله قيل له عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم ثم قال الله اعلم. حسن البصري الاول شو جلاد النبي الاسلام حديثه افطر الحاجم والمحجوم او بي الله اعلم وي. وبه قال حدثنا معل بن اسد قال حدثنا وهيب عن ايوب عن عكرمه عن ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم. نبي الاسلام ده احرام په حالت کې مختر لګوله او دروجي په حالت کې ملګوله. وبه قال حدثنا ادم بن ابي اياس قال حدثنا شعبه قال سمعت ثابتا البناني قال سئل انس بن مالك اكنتم تكرهون الحجامه للصائم قال لا إلا من أجل الضعف يا من أجل الضعف. أنس رضي الله عنه الأول شو الجتاسو بختر لقول بدغن الفروجكي أغوة جنا صرف دا دي وجنا مبدغن الكي إنتان في كمزور شي روجة بي أتر سركو لنشي ذكا وينة لإنتان نو دي كمزوري محسوس كي. وزاد شبابة حدثنا شعبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم النبي الإسلام في زمانك اللي يخبرون لقول روجة دارك اختر لقاي جمهور بنيس فدي سره أو دا روجة نماتيجي. باب الصوم في السفر والافطار فسفر کی روجنی ول دارنگی روجہ ماتول فسفر کی روجہ او کوجد واڑ جائز دی او راجح تشیل نو دا مسافر خپل حالت لګوری اشرت روجنی ول ولا اسان نو بیا ور لروجنی ول غردی او کنه دی کی مشقت او تکلیف دی نو بیا ور لنی ول افضل دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په سفر کی روجہ کړم نا فتحت قرميك سفر كولو صرف نبي الإسلام أو عبد الله بن رواحة رضي الله عنه روجوا أو نبي كريم صلى الله عليه وسلم فلا بسفر كروج أخبر لله. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق الشيباني سمع ابن أبي يوفى قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقال لرجل انزل فاجدح لي. نبي الإسلام ترى سفر كيو ليوكس ليوي كشا اسطوان را له خوشتتا. قال يا رسول الله الشمس. قال انزل فاجدح لي. قال يا رسول الله الشمس. الشمس يا الشمس قال انزل فجدح لي فنزل فجدح له فشرب ثم رمى بيده ها هنا ثم قال اذا رايتم الليل اقبل منها هنا فقد افطر صائم تابعه جرير وابو بكر بن عياش عن الشيباني عن ابن ابي اوفى رضي الله عنهما قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر حديث رسم امراضي مخيم ذكر شويه في كتاب الطلاق مفصلا باب الاشاره في الطلاق 5297 نمبر حدیثو جل ثانی کی در ذکر شو وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثني ابي عن عائشه ان حمزه بن عمرو الاسلمي قال يا رسول الله اني اسرد الصوم وحدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم أصوم في السفر في حمزة بن عمر نبي صلى الله عليه وسلم لو يرى سفر في دروج نتم وكان كثير الصيام أو دا صحابي دير روجو ولو دير روجي بيني فقال إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر نبي صلى الله عليه وسلم لست أخلق وخذا فسفر في دروج نتم وكفوجة ويابرست قزارا قرده باب اذا صام اياما من رمضان ثم سافر باب دغه بیان دني کې یو کس د رمضان یو څو روزو نیسي او بیا سفر شروع کی د رمضان څو روزي دي نیولې او بیا مسافر شوه نو په سفر کې د څو روزو نیوي څه دی خو لدواړه جاي او به قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج الى مكه في رمضان نبي الاسلام في رمضان کې مکی لوته حتى بلغ الكديد فافطر ارديت نبي الاسلام کديد مقام لرسيده له روزي ما تکړي وا فافطر الناس وخلقهم روزي ما تکړي قال ابو عبد الله والكديد ما بين عصفان وقديد امام بخاري واذا كديد دا دی یو اوونو د عصفان او د قدیت په منځ کې د دې روایت نه معلومه شوه چې د سفر شروع کولو په وخت کې کوم روزه نیولې نو هغه پوره کول غوره او افضل دي او بیا په نورو ورځو کې روزه وکړې چې نو سمانع پکې نشته یو انسان د سفر کوي نن ورځ د سفر کوي او روزه د سار نه نیولې نو دا روزه دې پوره کړه ورله غوره خبره ده او سبب یې د سفر کې د نو د خیر د کوم سمانع نشته او قدی مثلا کوم د اهل علم اختلاف دی کله یو کس په حالت د حذر کې دی روزه ونی و روزه شروع کا او درځ په منځ کې دی مسافر شو سفر شروع کو نو دله دا اجازه شته چې دا کوم روزه د سار نه شروع کړي او په سفر کې وکړي کنه نو جمهور علما وایي چې بغیر د ضرورت نه بغیر د عذر نه دی دا روزه نشي کولای دا دی پوره کی اگر کله اوس مسافر شوه او کله څه عذر دی ورلنه به خو پړې شي او امام احمد رحمت الله علیه وجه دل جایز دی اذا تار نه روزه و دی په حالت د حذر کې خو سفر شروع کو نو اس دل گنجائش او اجازه ته پرې روزه خوري نه پړې شي او په دې کې بیا د اهل علم اختلاف دی چې د سفر اراده ده او د له خپل کلی کې دی د خپل کلی نه روزه خوړې شي کنه چې د کلی نه باروز نو بیا بده روزه خوري لکه څنګه چې د سفر او احکام په باندې الله لاغو کیږي چې کله د خپل علاقې نه بار شي نو مزبوی سفر نه کوي جمهور علماء دا ول چې کله د بار صحیح قول د اهل علم دا چې کله د بار کوم به پړې شي او دا نه کله په کلی کې دی او د اراده د چې بنن سفر کوم او اوسنه روزه خوړل شروع کړي دا باب بلا ترجمه دی منځري د فصل د باب سابقنا وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا يحيى بن حمزه عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أن إسماعيل بن عبيد الله حدثه عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره في يوم حار ومن نبي الإسلام سروتي في بعض سفرونك تسخت لقرم إرزوا حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحر سرديك يو قصب بخبل سربان لا سنك خذل لا بسر إخوة لا سر مقرمي جنا لسخت قرم إرزوا وما فينا صائم الا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم وابن رواحه فلخر کی او پنی ټولی کی د اچا روزه نو علاوه د نبی اسلام او د عبد الله ابن رواحه رضی الله عنه باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن ظلل عليه واشتد الحر ليس من البر الصوم في السفر نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا حدیث چا باندې په سفر کې سوره جوړ کړی شوی د سخت ګرمۍ د وجه نه دا نیکی نه ده چې په سفر کې د سوکرو جنې سي. نبی رسول الله والسلام یو کس په یو سفر کې وکړو چې خلکو په سوره جوړ کړی ده. نبی رسول الله وی دا څه چلې او دا د فلانی روزه ده نو ګرمۍ څنګه روزه سخت شي خلکو په بره نسوره جوړ کړی. نبی رسول الله وی دا خو نیکی نه ده چې سفر کې د روزه ونی وزان دیم په تکلیف کړه نور دیم په کړاو کړه. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الأنصاري قال سمعت محمد بن عمرو بن الحسن بن علي عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه. نبي الإسلام في سفر كيو نغان يو كتا يو سليو كتو جي سورة في جور شبهو فقال ما هذا نبي ودا سيدي قالوا صائم ويجدار وجدار دي قال ليس من البر الصوم في السفر دا خوړو نیکی نه دا چې په سفر کې داسې روزه نیسي ځان او بل دې په تکلیف کړی. باب لم يعب اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم بعضا في الصوم والافطار. باب دغه بیان دی کې چې صحابه کرامو په یو بل باندې صاحب نه ویل چې صاحب روزه نیوا او صاحب خوړه حالت د سفر کې. او به قال حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن حميد الطويل عن انس بن مالك قال كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. نبی اسلام سره موي سفر کولو روجدار به کوجدار باندې تعيب نوي او کوجدار به روجدار. باب من افطر في السفر ليراه الناس. باب به بیان دا چا کی چې په سفر کې له روجو خري دي لپاره چې خلک وویني. نبی کریم صلی الله علیه وسلم خلکو کتلی او روجه خړلی. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانه عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينه الى مكه. نبي الاسلام من المدينه الى مكه لو فصام حتى بلغ عصفان روجه وتريج عصفان مقام له رسيده ثم دعا بما فرحه الى يده ليذيه الناس. يا نبي الرساله والسلام ابرو غفتي نبی خپل لاس نه راپور ته کې اصله سي اوچت کړی د بار په خلک نمونی افطر حتى قدم مکه. نبی رسول الله روزه ما ته کاول او روزه ما ته جاری ساتل تر دې چې مکه له رسیدلې او ذالک فی رمضان دا روزه میا شو. فقال ابن عباس یقول قد صام رسول الله صلی الله علیه وسلم وافطر فمن شاء صام ومن شاء افطر. ابن عباس ته به نبی صلی الله علیه وسلم روزه نیولې او په سفر کې او روزه خوړل هم نما ته کړې نن د چا که خوفه شي روزه دي دي او که د چا خوفه شي نو سفر کې د روزه ماته ای. هذا والله تعالی اعلم صلی الله وسلم علی نبینا محمد وعلى اله وصحبه اجمعین.